Slättes garage med Jonas Slättung. Redan den 8 februari har nått sitt klimax, höll jag på att säga. Det är kanske inte riktigt sant, men mitten av fredagsdagen är vi framme vid nu när klockan har blivit 12, eller passerat 12, och det är dags för Jontes garage här i kanalen som heter Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och är din lille vän, din lille ledsagare in i den värld av musik som vi kallar Jontes garage. Yeah. I den ganska tråkiga, trånga och trötta Birmingham-förorten Aston bildades 1968 bandet Polka Talk, som sen skulle byta namn till Earth för att senare byta namn till Black Sabbath. Och det var de vi hörde, nämligen Black Sabbath med Sabbath Bloody Sabbath, titelspåret från skivan som kom 1973. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Asmodeus, Satanas, Lucifer, Ghost var detta med Year Zero ifrån plattan som kom 2013 som heter, och nu ska jag säga det utan att snubbla på tungan, Infestissumam. Ja, Infestis. Det är en jättebra albumtitel. Man får ju döpa en skiva till precis vad man vill. Infestissumam. Eller Infestissumam säger man väl då kanske. Mm. Råbra skiva i alla fall, oavsett vad den heter. Ghosts andra studioplatta. Vi hörde innan det The Night Flight Orchestra med Can't Be That Bad från förra årets Sometimes the World Ain't Enough. Vet du vad det är du gör just nu? För annars så kommer en liten förklaring här. Du lyssnar på Jontes Garage. Yes, med mig Jonas Slättung. Och vem är då jag? Ja, jag är en jättetrevlig kille som gillar att prata i radio. När jag inte pratar i radio så jobbar jag på skola och jag spelar också i band. Jag spelar i Drömriket, jag spelar i Weasel, det där jag spelar i Den mänskliga faktorn. Och så håller jag på att trixa med lite andra konstellationer också och försöka få ihop det där. Så det är vem jag är, om du inte visste det. Det här programmet heter Jontes Garage och som sagt var, och det är så att programmet går ut på att jag gräver lite grann i mina skivgömmor och hitta bra låtar. Och nu är det ju som alltid när du lyssnar på Jontes Garage fredag, och då är det ju fredagsfeeling, så innan reklamen som är på gång så tänkte jag att vad passar väl bättre än att köra lite Maiden.

Eriksson. På andra sidan, eller å andra sidan, så är ju Liechtenstein världens största leverantör av löständer. Nej, men tänk er om. Vilken intressant vändning den här konferensen tog helt plötsligt. Ja, den här konferensen eller föredraget, den innehåller allt. Med John Eriksson. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face, your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain, yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. Regulation tattoo, silver spurs on his heels. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels, and it's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for on every street. Japp, Ifrån skivan med samma namn hörde vi On Every Street. Den kom 1991 och bandet var naturligtvis Dire Straits. Innan det då, tjejen som jag sa var med i Runaways, det var ju inte Joan Jett, om det var någon som trodde det, utan det var Lita Ford med Kiss Me Deadly. Japp, hon har också varit med i det bandet. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7, Göteborgs enda rockstation. På 70-talet så var ju bandet Queen kanske som mest experimentella. De var inne och flörtade med hårdrocken. De körde lite progressivt där, nästan symfoniskt. Rak rock såklart. Sen var de också inne och nosade på någon slags 20- och 30-tals kabaréaktig vaudeville-musik. Kustens bästa rock. För mig finns bara en radiostation och det är Pirate Rock. Och rakt in i dina öron denna gång fick du Good Old Fashioned Loverboy från 1976 och Queen-plattan A Day at the Races, som är den andra av två systerplattor. Den första heter A Night at the Opera och kom 1975, året innan. Alltså, de sitter liksom ihop med de här två skivorna. Och jag och många med mig tycker ju att den här perioden i Queens historia kanske är den bästa och mest intressanta. De gjorde mycket annat bra och intressant också under resten av sin karriär. Eller ja, om de nu har lagt av, de kanske finns fortfarande. Det är lite svårt att bedöma. Nu är det mest Brian May och Roger Taylor, gitarristen och trummisen, som åker runt med diverse sångare och turnerar, men det släpps inte så mycket ny musik på skiva. Men vill man ha någonstans där man kan börja och kolla vad man gillar, om man gillar Queen, så ska man börja med de här två skivorna, tycker jag. De är ganska lika varandra, både till sound och till produktion och till omslagen. Det ena är vitt och det andra omslaget är svart, men de ser nästan likadana ut. A Night at the Opera och A Day at the Races, som här då 1976 kom den. Nu ska vi hoppa fram i tiden till 1986. Shout to the heart and you're to blame, darling, you give love a bad name. Give a Little Bad Name, ja. Från blattan Slippery When Wet som kom 1986. Bon Jovi såklart. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och om Bon Jovis You Give Love a Bad Name är en av de mest kända mitten av 80-talslåtarna man kan plocka fram, så är väl nästa grupp och nästa låt lite av en doldis eller en kultklassiker i alla fall i hårdrockskretsar. Jag pratar om Steal the Light av och med Q-Fire. är fredag och det du hör tonar ut i bakgrunden är Q5 med Steal the Light här i Jontes garage med mig Jonas Slättung när det har blivit dags för det här. Reklam. Jag har köpt ny Kia! Nej! Nej! Okej. Kia Privatleasing är ett prisvärt alternativ där du slipper kontantinsats och får alla kostnader samlade på en faktura varje månad. Försäkring och service ingår. Läs mer på kia.com. Välkommen till Kareby Bil Kungälv. Plåtslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Plåtslageriet. And now back to music on Pirate Rock. Jag heter Jonas och du vet väl vad det är du gör nu. Du lyssnar på Jontes Garage. Från 1979 och Whitesnakes andra platta, det beror på hur man räknar lite grann, men andra platta, Love Hunter, Mean Business, alltså Whitesnake, här i Jontes garage som håller på en liten stund till innan klockan har slagit 13.00 och bilan faller ner över min nacke. Och vem är jag då? Jo, jag heter Jonas Slätten och är som vanligt programledare i det här programmet som heter trevligt att ni har vridit reglagen in på denna lilla fina kanal. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Disgrace. Didn't like the long hair, didn't like the face. A whole lot of rules, it had to be a break. Get back in the line and stand up straight. But I had my first guitar and Hendrix on the wall. All of the kids hanging out in the yard. Till I'm Ifrån en skiva som heter Wonder Days hörde vi låten Wonder Days av och med Thunder. Det är dags för mig, Jonas Slättung, att säga tack och adjö för idag. Men ni stannar kvar och lyssnar på kanalen som vanligt, för den är full med musik även efter att jag har gått härifrån. Jag ska lämna er med ett underbart fint spår ifrån en skiva som heter Gretchen Goes to Nebraska av och med bandet King's X. En av mina absoluta favoritlåtar alla kategorier. The Difference. Ha det så bra, vi hörs och ses snart. Adjö. Difference.